Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 7 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Ciemność za oknami ciemności, a my mówimy już dzień dobry, witamy we wtorek 7 lutego, prawie 5 minut po godzinie 5. No to jeszcze 2 godzinki do wschodu słońca. Na tych promieni słonecznych troszkę dziś zabraknie. Więcej o tym w prognozie pogody, bo ma być pochmurno i śnieżnie, ale możliwe większe przejaśnienia. Szczegóły za chwilę. Słońce zajdzie po 16:30, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 1,5 godziny, potrwa prawie 9,5. Dziś imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za chwilę prognoza pogody, wcześniej w upominku muzycznym Życie to nie teatr. Pan Mirosław Czyżykiewicz. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały zbudowany jestem z ran, lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz, gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera, flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatr to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w kron się śmieje świat, cały świat. Siedem minut po godzinie piątej, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Zatoką Fińską w zimnej kontynentalnej masie powietrza. Bierzemy sobie to do serca. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, a większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty. Na północnym wschodzie do 60 km na godzinę możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. No a jeśli chodzi o temperaturę, no to dziś prefiks na poziomie 10. To na Suwalszczyźnie w dzień od minus 10 stopni w centrum, minus 6, minus 4. Najcieplej, choć też pod kreską na krańcach zachodnich, do minus 1 stopnia. Johnny siedział na słońcu jasnym, nuta i grzeje, za to chętniej chciwie tele. Kto pał się dzień? Johnny siedział na słońcu jasnym, nuta i grzeje. Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Mówi, wiem właśnie tak, tylko tam mogę spotkać Boga. Jezus, tak tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy w bramie nad ranem. Bóg Jezus, tak tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy w bramie nad ranem. Przyszły cztery tancerki oczy. Się świecą, widział Boga w tych wszystkich, co w nie patrzą i wierzą. Przyszły cztery tancerki oczy. Im się świecą, widział Boga w tych wszystkich, co w nie patrzą i wierzą. Za tą wiarę jeszcze dziś spotka ich kara sroga. Za tą wiarę jeszcze ci spotka ich kara sroga. Johnny mówi, wiesz, na stricie się nie spotkasz Boga. Johnny mówi, na ulicy się nie spotkasz Boga. W rakach hero. I nie potrzeba pisząc błąkane dzieci. Pierwsze trafią do nieba w dłoniach dziadzia żebraka. Hero. I nie potrzeba mówiąc błąkane dzieci. Pierwsze trafią do nieba. Słoneczna reggae przywołuje na myśl gdzieś urlop w słońcu, wylegiwanie się. No może nie o tej porze, bez przesady. Na urlopie będziemy wstawać tam przed godziną 11, powiedzmy sobie szczerze, przed południem. No tak, niech dodaje nam energii także i taka muzyka, kiedy to za oknami śnieg, mróz i wiatr. Powiedziałem, że zimno, poprawia pan Marcin. Pan Marcin Korektor w Bielsku zimno, no ale bez przesady, w centrum minus 2. Pan Marcin Korektor znad kubka kawy jest z nami i przesyła pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjeżdża po południu do Polski. W planie szefowej niemieckiego rządu są spotkania m.in. z prezydentem i premier. Rząd zajmie się dziś m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy. Takie dziś zmiany w ustawach. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje przesłuchania członków Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników jej urzędu. Dziś zeznania złożą 3 osoby, które kierują departamentami w urzędzie KNF. Rozpoczyna się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w polskiej walucie, a decyzję Rady w sprawie stóp poznamy jutro. Dziś rozpoczyna się tydzień małżeństwa. Na małżonków w ponad 10 miastach czekają warsztaty, wykłady, bezpłatne kursy, tańce, wyjścia do kina czy teatru. Po raz pierwszy obchody Tygodnia Małżeństwa w Polsce odbyły się w Gdańsku z inicjatywy Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Tydzień małżeństwa obchodzony jest w wielu krajach na świecie. Ta inicjatywa zrodziła się w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, a szczegółowy program wydarzeń w różnych miejscowościach podczas Tygodnia Małżeństwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.tydzieńmałżeństwa.pl. Polecamy i zapraszamy, a jeśli chodzi o wieści krajowe, zagraniczne, u nas w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po 5. To za chwilkę szelest prasy. Nie wiem, nie wiem o trawie, będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni kare konie. Nie wiem, nie wiem o maku, w nim ci buduję zamek, przed 5 luster wiecie, 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej nam znaną i że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą rano. Nie wiem, nie wiem o niebie, może to sidła, może dzwoniący kuropatwie, przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, że płynie dumnie przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po wiśni wrześni. Nie wiem, nie wiem o trawie. Będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak, nie stój przed nią, gdy iść przed siebie mogę. Minut po godzinie 5. Projekt ustawy o ustawie o ustawie. No właśnie, niby troszkę taki język, nomenklatura bardzo prawnicza, ustawodawcza, a jednak także znajdujemy ją w dzisiejszej prasie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że każda wódka, wino czy piwo będą musiały mieć etykietę informującą, ile kalorii posiadają. Taki pomysł znalazł się w projekcie nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ma to zniechęcać konsumentów do sięgania po butelkę. Obecnie informacja o kaloryczności umieszczona jest na wszystkich artykułach spożywczych, ale z wyjątkiem alkoholu, produktów nieprzetworzonych, przypraw naturalnej wody czy gumy do rzucia. W projekcie znalazł się również zapis o zakazie koncentracji sklepów z napojami alkoholowymi na jednej ulicy. Ma to uchronić centra miast od burt. Samorządy mają też mieć większy wpływ na godziny otwarcia takich właśnie sklepów. Nie pij, bo przytyjesz. To z etykietki dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu o tym, że w specjalnym programie Polskiej Inspekcji Pracy pracodawcy mogą zbadać skalę stresu zawodowego nękającego ich pracowników. W Europie stres zajmuje drugie miejsce po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Jak podaje Polska Inspekcja Pracy, szacuje się, że około 50-60% absencji chorobowych jest właśnie nim spowodowanych. Długotrwały stres odbija się na zdrowiu psychicznym i fizycznym, a lekceważenie go może prowadzić do poważnych chorób, takich jak depresja, nerwica czy choroby psychosomatyczne. Czasami pracownicy nie zdają sobie sprawy, jak stres wpływa na ich produktywność. Jak zauważa gazeta, skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy. Przejawy stresu w pracy to m.in. zwiększona absencja, zmniejszona produktywność, wzrost liczby wypadków, większa fluktuacja załogi czy wzrost kosztów związanych z większą zachorowalnością. Specjalna kampania Państwowej Inspekcji Pracy związana z tym problemem to element jednego z jej programów prewencyjno-informacyjnych, którego adresatami są również pracownicy i przedstawiciele służb BHP. Pracodawcy mogą skorzystać m.in. z narzędzi, dzięki którym zbadają skalę ryzyka psychospołecznego w ich firmach, a potem by podjąć działania naprawcze. Nieobecni, bo zestresowani. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje utworzenie związku zawodowego konkurencyjnego dla obecnie działającego w Policji, informuje Wyborcza, powołując się na swoje źródła. Obecnie, zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusze mogą należeć do jednego związku zawodowego. Wprowadzenie w życie planów MSWiA wymagałoby zmiany ustawy, nad czym według dziennika resort pracuje w tajemnicy. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, takie posunięcie ministra Błaszczaka zostało podyktowane krytyką jego działań przez obecnie działający w Policji Związek Zawodowy NSZZ Policjantów. Związkowcy napisali m.in., że publicznie jako wzór patrioty przedstawi osobę noszącą szalik jednego z klubów, a tak łatwo zapomina o tych, którzy noszą godło na czapce oraz bronili policjantów, których ma dotknąć ustawa dezubekizacyjna. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły. Zostawiamy prasę, bo za godzinę pierwsze strony gazet. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Nie tylko prasa krajowa, także zagraniczna. Tytuły również z tygodników. Bardzo gorąco zachęcam do pozostania z nami. Zostawiamy prasę. Za chwilę muzyczne kalendarium. A będzie okazja do tego, by poprawić sobie właśnie teraz humor. Kto może gdzieś, być może w drodze do pracy, w zaciszu auta, może nucić, może śpiewać, może nawet podgwizdywać. Takie właśnie nagranie. 19 minut po godzinie 5. Sławek Wierzchowski. Chciałem żyć śliwych lat, Zawsze musiałem spróbować sam, choć się zbierało czasem na płacz, chociaż bywałem już blisko dna. Może mieć mogłem wszystkiego w bród, może być wyżej niż jestem tu. Może straciłem, a może nie, to nieistotne, naprawdę jest. Choć będę błądzić, płynąć pod prąd, może wyważać otwarte drzwi, to ci, co lepiej wiedzą jak żyć, mogą spokojnie nagwizdać mi. Otwarte drzwi, to ci, co lepiej wiedzą jak żyć, mogą spokojnie nagwizdać mi. Tak jest, dodaje nasz profesor Ciekawski. Optymistycznie ma być, wszak to już wtorkowy poranek. Się kłaniam się i gwiżdżę na to, co inni mogą. Profesor Ciekawski w dobrej formie. A z naszego duetu Stefcio i Tomcio też pan Stefan o tym, że na polu za oknem krzesełko 999, chpa 89% wilgotności i brak świeżego białego, a współczynnik precylowatości średniego kota utrzymuje się na poziomie powyżej 70. Wróży to dobrze. A ze świąt dziś świąt suszenia bułek. Dobra, niech będzie. I Światowy Dzień Liniuszka. Czy ktoś pamięta, co to liniuszek? Kto to wymyśla? Światowy Dzień. No dobrze, kalendarz osobliwy mamy już za sobą. Sygnały między innymi także od pana Karola, który informuje, że w Strzepnicy minus 5. 7 lat wstaje o 3.15 i nie mogę dalej się przyzwyczaić. To pan Mirek z Glasgow jest z nami. Pan Piotr o tym, jak powiedział, tak zrobił, ale pogodowo nie wyszedł na tym najlepiej. Tak, tak, pamiętamy. Deska, tak. Wielkie kupy piasku i zjeżdżamy z tego. Niech i tak będzie. Wczoraj cały wieczór padał w Doha i było 15 stopni. No, pan Piotr musi uważać, żeby się nie nabawić kataru. Jeszcze pan Leszek z Poznania. O, to jest optymistyczna wersja. Człowiek już wstał, ma to za sobą. A pan Leszek z Poznania krótko i na temat. Wstanę. Jednak wstanę. Ale jak wrócę, to się położę. O właśnie. I taką wersję przyjęliśmy, takiej będziemy się trzymać. 23 minuty po godzinie 5 rano. Wciąż tak porządny od 30 lat, innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat, inny w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat, inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat, inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat, inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat, inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Thank you. nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, ty zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Innych za te grzechy nie zaproszą tam. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. No, może to nie najlepsza pora na to, by siedzieć i zastanawiać się. Po prostu bierzemy się i już. 27 minut po godzinie 5. My bierzemy się za kalendarium. No i tak oto 7 lutego 1812 roku urodził się angielski powieściopisarz Karol Dickens. W 1831 roku powstańczy Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o kokardzie narodowej. Była ona biało-czerwona, odpowiadająca barwom polskiego herbu. Zakazano jednocześnie używania kokard z czasów powstania kościuszkowskiego i księstwa warszawskiego. Ta uchwała sejmowa o biało-czerwonej kokardzie narodowej była faktycznie uchwałą o polskich barwach narodowych. Rok 1831. W 1839 roku urodził się John Davison Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista. Ćwierć wieku temu ministrowie spraw zagranicznych finansów państw EWG podpisali w Maastricht traktat o Unii Europejskiej. 24 lata temu zmarł Radek Pilarz, czeski plastyk, twórca graficznego wizerunku postaci rozbójnika Rumcajsa, uhonorowany orderem uśmiechu. Dziś mija 24. rocznica śmierci Radka Pilarza. 23 lata temu zmarł kompozytor, przedstawiciel polskiej awangardy muzycznej, autor wielu fantastycznych utworów symfonicznych, wokalnych, fortepianowych i orkiestrowych. Dziś 23. rocznica śmierci Witolda Lutosławskiego. A w 1996 roku miał miejsce najszybszy przelot samolotu Concorde. Między Londynem a Nowym Jorkiem trwał 2 godziny 52 minuty. I 59 sekund. To było 21 lat temu. Najszybszy przelot samolotu Concorde. No chyba nie był najszybszy. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Pamiętamy o tym, że Alan Lancaster, muzyk zespołu Status Quo, kończy dziś 68 lat. Latającym koniem, końkordem z Nowego Jorku do Londynu krócej niż z Płocka do Zgierza. Ech, mieć takiego konia, wzdycha pan Tomek i przypomina sobie oczywiście liniuszek, wszak zeszyt w kratkę albo w linię był niekiedy niedostępny. Były takie liniuszki kupowane, ale też własnoręcznie wykonane. Bardzo dziękujemy. Pani Marta Kreniczanka informuje, że w Krynicy Zdroju minus 5 i podgwizduje, ale wiatr za oknami. No to sprawdzamy prognozę. Bo to już po 5.30 Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Zatoką Fińską w zimnej kontynentalnej masie powietrza. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, a większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany dość silny. Na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. No jak porywisty to możliwe. Zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Zimno i wietrznie z samego rana, a w dzień od minus 10 na Suwalszczyźnie, w centrum minus 6, minus 4, na zachodzie i na południu najcieplej, ale też pod kreską. Tam stawiamy jedynkę z minusem. Powiem, żeby to tak znakomicie i fantastycznie wyrywało, ale myślę, że takie delikatne kołysanie też może wprawić w dobry nastrój i może być skuteczne w budzeniu, jak informuje pani Monika z Rybnika. Ja kiedy rano nie mogę się podnieść z łóżka, myślę sobie, o której wstaje redaktor Budzik i zaraz mi lepiej. Dwa z prefiksem w Rybniku, pozdrawia pani Monika. Bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe słowo. A już to kiedyś mówiłem, by nie dołować pozostałych, o której to o której. Wcześniej. Dobra, to ja biorę się za parzenie kawy. Pan Tomek już zmobilizowany, a pan Leszek z Poznania podbija stawkę. Wstanę, jednak wstanę, ale jak wrócę, to się położę. Bardzo dobrze, taką wersję przyjęliśmy należąco, też można słuchać. Brian Travers, saksofonista w grupie UB40, był również reżyserem wielu ich teledysków, kończy 58 lat i z tej to okazji właśnie UB40 w muzycznym kalendarzu. Na Budziku za 24.06 dziś pamiętamy także o tym, że urodziny obchodzi Urszula. Za rok, może dwa, schodami na tam chodzi odgłos paszczą. Mieć takiego konia. No właśnie, proszę bardzo, muzycznie odpowiadamy. Frontem do klienta, frontem do słuchacza. Sygnał od państwa. Na dzień dobry także pan Andrzej melduje się na liście obudności z drogi, na trening pływacki z drogi, bo pan Andrzej jedzie na trening. Wstanę, ale jak wrócę, to się położę. Kolejarz z Małaszewicz też pozdrawia z mroźnego, dzikiego i zaśnieżonego wschodu. Proszę uważać, w wielu miejscach pruszy, tak też jest za oknem na Myśliwieckiej. Dopruszyło, do tego wieje, do tego prefiks na poziomie 4, no powiedzmy 5, a do tego także dyspozytor Zarządu Oczyszczania Miasta wysłał 164 posypywarki biorące udział w akcji. No i tak one to zabezpieczają jezdnię przed śliskością, a mają do zabezpieczenia prawie 1500 kilometrów stołecznych ulic. A jak przybędzie tych 30 parę gmin, to będzie... A, dobra, nic nie mówiłem. Za 19.06. kolejna data w muzycznym kalendarzu. David Bryan, klawiszowiec Bon Jovi, kończy 55 lat. Come on. 14 minut pozostało do godziny 6. Tak, jedźmy ostrożnie w Wodzisławiu Śląskim. Minus 2,5 nie pada. A ja kwitnę pod pierwszym punktem. Pozdrawia pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Szczególnie tych, którzy mają zmarszczki. Haha, dobry dowcip. Od pana Marcina z Poręby też informacje o tym, że minus 3. Pani Aleksandra w drodze do pracy powolutku toczymy się. W wielu miejscach dosypuje. Tak też za oknami na Myśliwieckiej prosimy o szczególną ostrożność. Choć muzyka, ja wiem, bo państwo o tym między innymi pan Jacek nie zachęca. Ale my staramy się zachęcać oczywiście jak zwykle i namawiać do bezpiecznej jazdy. Za 14.06 ostatnia data w muzycznym kalendarzu i gorące życzenia urodzinowe. Dziś urodziny Moniki Bratki. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Urodziny Moniki Grodki składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 10 minut 6 witamy państwa w nowym dniu. Wtorek, 7 lutego przed nami. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30. No, chwile ze słońcem możliwe. Tam przejaśnienia pojawią się w prognozie pogody. Ważne, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny. Dziś imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 7 lutego, za 10.06. nóżka chodzi już prawie na zakończenie. Fantastyczny Stevie Wonder. Pięknie dziękujemy Państwu za obecność przy dzisiejszym budziku. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Za 6 minut o 6:00 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, no, do usłyszenia. Kanantuchil.